Proszę Państwa, to będzie obiecana wycieczka po Parku Miniatur Dolnego Śląska. Rewelacyjne miejsce i tak naprawdę, jak Państwo pytacie, dlaczego jesteśmy akurat tutaj, dlaczego dzisiaj Kowary, to odpowiedź jest bardzo prosta. Turystyczna lista przebojów.pl. I to Państwo, słuchacze radiowej jedynki Lata z Radiem, wytypowali dwa genialne miejsca obowiązkowe do odwiedzenia w czasie wakacyjnej wędrówki. To jest Muzeum Sentymentów i właśnie ten oto przepiękny Park Miniatur. W jednym miejscu wszystko. To zaczynamy. Hashtag Jesteśmy z Wami. Reporter jedynki w terenie. Marian Piasecki, właściciel i założyciel tego parku. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień to dobry. Ile to lat już ten park tutaj prawie ma? Prawie 20, ale chciałem do tego dnia wrócić nie tylko dobry, ale i również piękny w swoim wydaniu, bo piękna pogoda w tak, proszę, uroczym parku. Słonko. Dokładnie, to jest ta dodatkowa dekoracja do tego wspaniałego parku miniatur, panie który Marianie, tutaj mamy. Proszę. My sobie będziemy dzisiaj wędrowali w czasie audycji po tym parku. Park jest rzeczywiście świetny. Słuchacze powiedzieli, że obowiązkowo trzeba go odwiedzić. Gdzie zaczynamy? Bo to jest samo wejście i tak naprawdę można pójść w jedną stronę, w drugą stronę. Co pan proponuje? Proponuję przejście do naszych Karkonoszy. Karkonosze, czyli Śnieżka, tak? Tam idziemy. Dobrze. Czyli Śnieżka lub Góry Olbrzymie, jak to kiedyś nazywano. U nas te Góry Olbrzymie w olbrzymiej miniaturze przedstawione. Aha. Mianowicie w skali, powiedzmy, 1 do 25, te budowle, które tutaj obok nas widzimy. Wie pan co, ale zanim dojdziemy do tej Śnieżki, zatrzymajmy się tutaj, bo to mi dobrze kojarzy, to jest ta zapora w Karpaczu, tak? To jest zapora Karpaczu, to jest zapora, która zatrzymuje kamienie przy dużej wodzie i ona właśnie służy po to, żeby ta rozszalałe, powiedzmy, wody przy wysokich opadach, te wody, proszę, nie niosły z sobą z tych wyrwanych drzew i kamieni. Ale to takie małe oszustwo zrobiliście, bo w oryginale to ta woda tak szybko nie psika, jak tutaj w tym waszym modelu, poczekajmy, a tutaj to tak na całego leci. Poczekajmy, no, panie Romanie, tylko na złą pogodę. Wtedy, proszę, również coś takiego można zobaczyć. Aha, tak, one zostały wybudowane, te zapory, po wielkiej powodzi w 1897 roku. Wtedy to również zabezpieczano właśnie te przepływy rzek, żeby one wie pan nie niosły. Co? Tak. Ja to czuję, że tak będę te stopy robił co chwila, bo ta Śnieżka to już tam, ją powoli widać. Tam wszyscy turyści pierwsi się pojawili, ale zobaczyłem Pałac w Wojanowie. Tak. To jest ten, co tu się palił parę razy tak w tajemniczych okolicznościach. Tak, jakieś tam afery z tymi pożarami, to ten, tak? Tak, ale zawsze, proszę, te pioruny były temu winne. W każdym bądź razie właśnie pod Śnieżką kiedyś królowie mieli swoje rezydencje i arystokraci niemieccy i tutaj właśnie jest 35 pałacy i zamków pod Śnieżką. Czy to prawda, że one wszystkie były budowane tak, żeby z tej komnaty, gdzie tam ten właściciel mieszkał, zawsze było widać Śnieżkę. Czyli były specjalnie tak ustawiane w kierunku, że on się budził w tym łożu, tam małżonka gdzieś obok, albo może nie małżonka, no ale w każdym razie piękny widok i ta Śnieżka tam to już, za oknem. To już prawda, każdy, który dzisiaj nawet buduje sobie dom w tej okolicy, również dba o tą oś właśnie widoku na Śnieżkę, najpiękniejszą z gór w naszym regionie. Mhm. Zresztą ona w tamtych czasach jeszcze tych królów była uważana, że ma ponad 5000 metrów wysokości. Cała Europa zjeżdżała. Ile? Tak, 5000 metrów wysokości. Magia. I stąd właśnie nazywano te góry górami olbrzymimi, Ryzengebirge. Mm-hmm. I tu ludzie, proszę, zjeżdżali z całego świata na tak wielkiej górze. Ja znowu zrobiłem mały stop, bo to jest ta świątynia Wang, ta słynna, tak, karpacka, tak? Tak? No prędzej norweska, prawda? Bo ona została sprowadzona z Norwegii. A to oni ją tam zbudowali, rozłożyli i tu złożyli i podobno żadnego gwoździa przy tym nie użyto. Prawda czy fałsz? Właściwie to jest o tyle prawda i fałsz, że kiedyś, żeby te, powiedzmy, gdzieś budynki nie rozpadały się pod wpływem działania wody, używano ćwieków drewnianych. Natomiast dzisiaj tam jest wiele, powiedzmy, gwoździ. I kiedyś pastor, który tutaj właśnie w świątyni Wang jest moim również przyjacielem, Edwin, mówi: słuchaj, Marian, ludzie ciągle mi o tych gwoździach zadają pytanie. Przecież wiadomo, że to są tysiące gwoździ wbitych, więc powiedziałem: Edwin, weź kartkę A4, napisz na niej, tu nie ma żadnego gwoździa i weź taki ćwiek trzycalowy i przybij tutaj do tego kościółka, żeby po prostu ludzi posłucham chociaż. No, pośmialiśmy się trochę, ale proszę, była moja odpowiedź na jego bezradność, jak tym ludziom doradzić, że odpowiedzieć, że jednak gwoździe tu znajdować się muszą. Czujesz, to będzie puenta i finał tej pierwszej naszej wycieczki, bo za godzinę następna i potem kolejna, to jest ta słynna Śnieżka i tu jak się dobrze człowiek ustawi, jak sobie sprytnie pstryknie fotkę, bo tu jest pięknie zrobione te kamienie i te rośliny, zwłaszcza to można rośliny udawać, że naprawdę się na Śnieżkę weszło i takie selfie wysłać do domu i żeby zobaczcie, byśmy tutaj w godzinkę rano po śniadaniu, pyk, jesteśmy prawda, na górze. O tych selfie mówimy, panie Romanie, ale wiemy, że park już jest, powiedzmy, parkiem pokoleń, bo kiedyś ojciec przyprowadzał syna, dzisiaj to jest dziadek, który przychodzi z synem i z wnukiem. I oni właśnie przy tych samych budowlach robią sobie zdjęcia, te selfie i porównują, jak lata minęły, a ich już minęło 20 i proszę te zdjęcia, te właśnie powiedzmy czyli to plany, jakoś tak czyli powinienem robić, nie? Tak, tak żeby to dobrze wyszło. Tak też również można, ale to dokładnie odpowiada wymiarowo i skalą temu, co się jest w naturze i prawda, to robi to dobre wrażenie nas, wielkoludów, którzy my proszę gdzieś depczemy właśnie. Panie Marianie, pięknie dziękuję, tak? To był mały wstęp, dopiero mały początek. Państwo zostańcie z nami, bo to w internecie leci oczywiście dalej. W radiu postawimy teraz piękną kropkę. Zagramy, będą kolejni goście. Nie mogę cię. 71-151, nasz komunikator SMS-owy. Za chwilę dojdę do komputera i zerknę na Państwa odpowiedzi w naszym konkursie. Da co był ten świecki zegar w brunecie wieczorową porą? W następnej godzinie trudniejsza zagadka, a w kolejnej po 11, no to chyba już to najtrudniejsza zdecydowanie. Łosie do wygrania, więc warto spróbować. A ze mną pani Dorota Goetz, prezes lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór. Ładnie się nazywa. Witam Państwa serdecznie. Gdzie jest ten duch gór u Was i o co tutaj chodzi? Duch gór był tym duchem, który zasilał swoją obecnością, ale również ochroną. Te miejsca w górach, ale nie tylko, dlatego że w zasadzie ducha gór postrzega się i tak też jest w legendach. Mówi raczej o tym, że karał złych, a nagradzał dobrych. No to taki dobry ten duch jest, w porządku, taki sprawiedliwy. Tak. Jeżeli ktoś był chciwy, to mu robił pod górkę, mu zsyłał wiatr, deszcz. Ja się tak odwróciłem w kierunku na Śnieżkę mniej więcej, bo czy on gdzieś tam, Śnieżka, okolice, czy on gdzie indziej ten, czy wiemy, no, gdzie generalnie ten Karkonosze, generalnie Karkonosze. Ogólnie. Ogólnie rzecz biorąc, tak. Ogólnie. A w waszym przypadku on się współcześnie jak przejawia, ten duch gór? Współcześnie on się bardziej przejawia w ten sposób, że my jesteśmy partnerstwem ducha gór, więc raczej zmierzamy w tym kierunku, żeby zasilać duch tradycjami, o tak bym to nazwała. Mhm. Raczej jako lokalna grupa działania zajmujemy się utrzymaniem, podtrzymaniem albo wyciągnięciem na światło dzienne tradycji tego regionu. Na przykład. Na przykład. Laboranci. Czy ktoś z Państwa wie, kto to są laboranci? No, tam te próbówki, prawda, wlewa jakieś tam pipetką, jakieś dziwne tak rzeczy. Tak się kojarzy. Wlał niebieskie, zrobiło się czerwone, zamieszał, jest żółte. O, ale... I złoto wyprodukował i kamień filozoficzny, prawie, że człowiek wiecznie prawie, młody. Prawie alchemicy, laboranci, to brzmi tak współcześnie bardziej laboranci, natomiast rzeczywiście był cech laborancki, który w XIX wieku funkcjonował. Później wyparli farmaceuci, wyparł cały przemysł farmaceutyczny. Ale laboranci to byli ci, którzy zbierali zioła, znali się na nich, znali się na właściwościach, robili różne specyfiki, byli znani w całej Europie. To w tej chwili w Karpaczu pozostały tylko i wyłącznie ostatnie domy, ale mogę niedyskretne pytanie z ciekawości, bo rozumiem, że tacy lekarze w pewnym sensie coś takiego. W pewnym sensie tak. Bo lekarz to generalnie nieźle zarabia. No przynajmniej, prawda, jak jest taki naprawdę dobry, to jak to wtedy? Opłacało się te zioła zbierać? No właśnie, opłacało się zioła zbierać, dlatego też, że tak, mało się kto na tym znał. Oni bardzo chronili swoją tajemnicę. I to był cały klucz sprawy, że oni znali stanowiska w karkonoszach, rzadkich również roślin, ale również i to się roślin. Kupowało potem te ziółka tak, u nich? Tak? Oni robili z tego balsamy, napary, nalewki, wszystko co możliwe. I albo jeździli sami, byli przedziwnie ubrani, wyglądali po prostu jak kuglarze, kramarze, tacy rzeczywiście malownicze postacie. Czego się nie robi dla biznesu? No więc właśnie. Natomiast później to powoli było skracane, przykracane przez wchodzący przemysł farmaceutyczny, aż cech laborancki został zamknięty i dekretem, że tak powiem, króla wprowadzono ograniczenie ich praw. Czyli wszystkie fajne historie związane z historią tego regionu, to tak naprawdę do Was można powiedzieć. Jeżeli ktoś coś ma takiego fajnego i chciałby to ożywić, wyciągnąć na światło dzienne. My bardziej staramy się przekuć to w tą stronę, bo oczywiście sama tradycja i sama informacja, czy same legendy o duchu gór są fajne. Natomiast też jest fajnie, jeżeli możemy w rzeczywistości jakby coś z tego zobaczyć, to znowu przykład, zdobyć, poproszę. Kupić. Tak, no więc mieliśmy właśnie tych laborantów. I teraz tak? jako lokalna grupa działania staramy się namawiać niektórych ludzi, albo nie trzeba ich czasami namawiać, do tego, żeby w rzeczywistości jakby w produktach pokazywali te tradycje. Aha. Czyli na przykład, jeżeli ktoś nawet robi przetwory, na przykład pani, która robi przetwory. Dżemik. Na przykład dżemik. No. Może dodać do nich określone zioła albo lawendę. Są bardzo różnego rodzaju możliwości. Ja nie mówię tutaj o leczniczych produktach, ale mówię bardziej ku radości, że tak powiem, podniebienia. Ale poza tym staramy się na przykład, jakie mamy tutaj tradycje. Poza laborantami mamy walonów, czyli kamienie. Mamy tradycje szklarskie. I w rzemiośle, i w różnych przejawach jakby to mamy. Pani Doroto, powiem tak, na bogato, jak to mówią teraz młodzi u Was. Tu jest bardzo na bogato. Duch gór na bogato. Karkonosze, zapraszamy Państwa bardzo gorąco, bo tak naprawdę turystyczna lista przewoju, dlatego tu jesteśmy. Muzeum Sencem i Park Miniatur Dolnego Śląska, ale jak Państwo słyszycie, także inne wycieczki. Zapraszam. My heaven, my land, my guardian angels, mine. And you say, my dreams, my head. my six, my bed, and it's my corona with life. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court as mine. And you say my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide it in two. Gość Jan Rybak, wychowany w kulcie Piłsudskiego. Spotkał się z nim dwa razy. Jako sześciolatek dostał od niego cukierka. Rok później był w grupie dzieci, które żegnały marszałka po jego śmierci. Teresa Drozda sięgnie do archiwum ilustrowanego magazynu autorów. Kazimierz Kowalski zaprezentuje duet z operetki Wiktoria i jej huzar. A w lirycznym nastroju przypomnimy kilka wierszy recytowanych przez wielkich aktorów. Czas pogody. W letnie niedzielę od 10 do 13. Zaprasza Zbigniew Krajewski. Wszyscy chcemy, by ludzie wokół nas mówili prawdę. By grali w otwarte karty. Bez nawiasów, przypisów, ozdobników. Właśnie taka jest ta audycja. W otwarte karty. Poznamy ludzi, którzy kluczyć nie będą. Zapewniam i zapraszam Państwa. W otwarte karty w każdą niedzielę o 15.10 w radiowej jedynce. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Autopromocja. Reklama. U nas wszystkie dzieci są na szóstkę. W Euro każdy zasługuje na nagrodę. Teraz wybrany sprzęt kupisz nawet do 60% taniej. Na przykład laptop Lenovo S540, Intel Core i5, dysk SSD, grafika GTX 1650 za 3499, taniej o 300 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna, srebrna i z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Marian. No. I do tego o 600 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 600 zł. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost. Teraz taniej o 600 zł. Niskie ceny, Media Expert. Ach, żeby tak zyskać więcej spokoju, wrzucić na luz. Tak, przez 20 lat? Byłoby ekstra. Bo jest ekstra. Ekstra pensja, w której możesz wygrać 5000 zł wypłacane miesięcznie przez 20 lat. Co dopiero wypłata? Na lata. Do tego możesz zagrać o ekstra premię, czyli 100 tysięcy złotych od ręki. Ekstra pensja. Zyskaj ekstra nastrój, ekstra spokój i ekstra luz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Marian, super jest ta nasza nowa lodówka z wyprzedaży w Media Expert, nie? Wielkiej wyprzedaży, Barbara, z wielkiej. No wiem, i rozmrażać nie trzeba. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Reklama. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Maciej Oswald. Spore kłopoty są na Zakopiance. W Myślenicach doszło do zderzenia auta osobowego z autobusem. Do Zakopanego jest wąskie gardło. Zwężana jest także droga krajowa 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce. W Mniowie na 61 kilometrze popsuła się ciężarówka. Jest ruch naprzemienny. Ostrzegamy też kierowców planujących podróż przez Podkarpacie. Po ulewach wiele dróg może być zablokowanych i wyłączonych z powodu zniszczeń czy zalania. Pogoda nie zamierza odpuścić. Są alerty przed burzami z intensywnym deszczem, gradem i silnym wiatrem, które obowiązują do północy. Sytuacja w regionie jest bardzo trudna. Prosimy o ostrożność. I zaglądamy na Śląsk. Tamtejsza drogówka rozpoczęła akcję Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze cię czeka. To cykl filmów, w których profesjonaliści, a także sportu, muzyki i mediów analizują błędy popełnione na drogach, wyjaśnia Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. To tak naprawdę autentyczne filmy pochodzące z terenu województwa śląskiego. Nie potrzeba długiego czasu, ażeby popełnić jeden błąd. Niestety częstokroć właśnie ten błąd kosztuje nas życie. W akcji udział biorą m.in. Adam Małysz, Piotr Kupicha z zespołu FIL, czy kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz. Pana albo pani chce zawrócić w niedozwolonym miejscu. To jest ewidentny przykład na to, że lepiej stracić kilka minut w życiu, jak życie w ciągu kilku sekund. Wszystkie te filmy pokazują nam na błędach i my to komentujemy. Więcej refleksji, więcej czasu poświęcajmy na to, aby dojechać do domu, do celu. Wideo przestrogi będą się pojawiać cyklicznie na stronie Śląskiej Komendy Policji. Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia dziś i z Warszawy, i z Parku Miniatur w Kowarach. A To jest pierwsze nasze wyjazdowe wydanie Lata z Radiem w czasie tegorocznych wakacji. Wyjazdowe skierowane turystyczną listą przebojów PR, bo to państwo wybrali te miejsca, które odwiedzamy. A dzisiaj Kowary, Uranowe Sztolnie, Złoty Pociąg, Zamek Czocha oraz pocztówki dźwiękowe. Karel Gott i kasety Lata z Radiem sprzed lat. Te z żabką na okładce. Naprawdę, to wszystko w Muzeum Sentymentów. Roman Czajarek, bardzo serdecznie zapraszam. A teraz u nas aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Minuta po godzinie 10:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Edyta Poźniak, zapraszam na aktualności radiowej jedynki. Nawałnice i ulewy nad południową Polską, na Podkarpaciu podtopienie, ale padać nie przestanie. Są kolejne ostrzeżenia pogodowe. W całym kraju trwa cisza wyborcza, jutro głosowanie. Zakaz agitacji obowiązuje także w internecie. Francja otwiera się na turystów, ale z ograniczeniami. Tak, wieża Eiffla dostępna jedynie dla tych, którzy zechcą korzystać ze schodów. Zaczynamy od najnowszych informacji o sytuacji na południu kraju. To tam wieczorem doszło do gwałtownego załamania pogody. Na Podkarpaciu przeszła fala powodziowa. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. W Kańczudze wezbrana rzeka porwała wóz strażacki i busa. W wozie była 5-osobowa rodzina ewakuowana z zalanego domu oraz 2 strażaków. Wszyscy wydostali się bezpiecznie na brzeg. Nadal zalane są drogi, podtopione domy i połamane drzewa. Tylko w tym regionie Straż Pożarna interweniowała ponad 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Od północy do godziny 6 dzisiaj tych zdarzeń w całym kraju mamy dużo mniej, niewiele ponad 180, w tym najwięcej na Śląsku. Jest to głównie pompowanie wody, natomiast na Podkarpaciu są pompowania wody na większą skalę, ale też ocenianie szkód. Nadal najtrudniejsza sytuacja panuje w powiatach rzeszowskim, łańcuckim, przemyskim i przeworskim. Woda gwałtownie zalewała całe miejscowości. W nocy ludzie ratowali zwierzęta i siebie, mówią mieszkańcy wsi Siedleczka. No tragedia i tyle, nie? Przeszła woda przez tory od strony Żuklina. Córka jeździła w nocy, przeganiała konie, bo była pokonana w wodzie. No nic nie przewidzi, no nic nie zrobi, no to nie ma procedury, żeby to coś... Nie zatrzyma wody, no i tyle. Wszystko mądre myślą, ale nas z przyrodą nie damy sobie rady, koniec tematu. Najgorzej ci ludzie tam na osiedlu w Kańczurze, na tego sąsiada, teściowej dom zalało i... No przepadło, no co zrobisz? Nic na to nie poradzimy. Ale to nie koniec. Synoptycy nadal zapowiadają intensywne opady w tym regionie. Lokalnie może spaść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia wydano dla całej wschodniej Polski. Od północy trwa cisza wyborcza. Zakończyła się kampania przed wyborami prezydenckimi. Jutro po raz 7 wybierzemy prezydenta w głosowaniu powszechnym. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Głosowanie potrwa do 21. Sędzia Marek Mazur, komisarz wyborczy w Koszalinie, wyjaśnia, na czym polega cisza wyborcza. Nie wolno nakłaniać do głosowania w określony sposób albo nakłaniać do niegłosowania w określony sposób. Nie można urządzać manifestacji, zgromadzeń, przemówień mających charakter wyborczy. Nie można też podawać się sondaże. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie i polega na zakazie dodawania nowych treści o charakterze wyborczym. Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna intensywne kontrole autobusów i autokarów przewożących dzieci na letni wypoczynek. To w ramach wakacyjnej akcji Bezpieczny Autokar. Rodzice mogą poprosić o kontrolę stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Sprawdzamy, czy kierowcy są trzeźwi, czy są wypoczęci, tak aby dzieci, młodzież mogły bezpiecznie dojechać na wymarzony wypoczynek. Inspektor sprawdza takie podstawowe elementy jak układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie. Jeżeli będą niesprawne hamulce, inspektor na pewno to wykryje. W ubiegłym roku w ten sposób Inspekcja Transportu Drogowego sprawdziła ponad 2000 autokarów. W bardzo złym stanie było 16 pojazdów. A we Francji kolejne muzea przygotowują się do otwarcia dla zwiedzających. Wstęp do takich placówek jednak możliwy jest przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jako pierwszy swoje podwoje otworzył zamek w Chambord, perła w koronie zamków nad Loarą. Na początku czerwca uchyliły się bramy do siedziby Ludwików w Wersalu. Czynna jest świątynia impresjonizmu. Muzeum d'Orsay. Po pokonaniu ponad 600 schodów można już wejść na drugi poziom wieży Eiffla, bo windy i trzeci poziom są nieczynne. inne, a od dzisiaj także zanurzyć się w świat sztuki współczesnej w Centrum Pompidou, by od 1 lipca podziwiać tam wystawę pracy niedawno zmarłego artysty bułgarskiego pochodzenia Christo. Na początku lipca będzie można odwiedzić Louvre i jedno z najbardziej urokliwych placówek muzealnych w Paryżu, Muzeum Rodena, otoczone wspaniałą oazą zieleni. Wszędzie obowiązuje rezerwacja biletów przez internet i noszenie maseczek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarze Korony Kielce coraz bliżej degradacji do pierwszej ligi. Wczoraj w meczu 33. kolejki przegrali w Lubinie z Zagłębiem 1-2 i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Do zajmującej bezpieczną lokatę Wisły Kraków tracą już 8 punktów, a do zakończenia rozgrywek pozostają 4 serie spotkań. Wczoraj obie bramki dla Zagłębia zdobył Rosjanin Jewgeni Baszkirow, natomiast gola dla Korony strzelił Finn Petteri Forsell. Obrońca Zagłębia Jakub Tosik cieszył się, że jego klub odniósł zasłużone zwycięstwo. Pierwsza połowa kontrolowaliśmy może troszeczkę ten mecz, strzeliliśmy bramkę na 1-0 i geniusz Forsella bramka na 1-1. W drugiej połowie troszeczkę nas przycisnęli na początku, ale fajnie, że udało się to przytrzymać. Strzeliliśmy bramkę na 2-1, no i później wydaje mi się, że mieliśmy chyba zdecydowanie więcej sytuacji, żeby podwyższyć wynik, aniżeli Korona strzelić bramkę na 2-2. W tabeli Korona wyprzedza tylko ŁKS, którego spadek do pierwszej ligi jest już przesądzony. W drugim wczorajszym meczu Raków Częstochowa wygrał z Arką Gdynia 3-2 i zapewnił sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ekipa z Częstochowy prowadzi w grupie spadkowej z dorobkiem 10 punktów. Przypomnę, że dziś w Ekstraklasie 3 mecze 33. kolejki. O 15.00 Wisła Płock podejmie ŁKS, o 20.00 Górnik Zabrze zagra z Wisłą Kraków, a o 17.30 starcie Legii Warszawa z Piastem Gliwice, które będziemy transmitować w radiowej jedynce w studiu S13. Iga Świątek w ramach przygotowań do powrotu do rywalizacji zagra na początku lipca w turnieju pokazowym w Montreux. Natomiast starty w imprezach WTA polska tenisistka ma zainaugurować występem w przeniesionym do Nowego Jorku Western and Southern Open. Do niedawna priorytetem Świątek podczas przerwy związanej z pandemią była nauka i przygotowania do matury. Tenisistka egzamin dojrzałości ma już za sobą i ostatnio wypoczywała wraz ze sztabem szkoleniowym na Mazurach. Argentyński piłkarz Carlos Tevez podpisze nowy kontrakt z Boca Juniors Buenos Aires, a wszystkie pieniądze przekaże potrzebującym, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa. Obecna umowa 36-latka wygasa 30 czerwca, natomiast nowa ma obowiązywać co najmniej do grudnia. Boi gorąco. Możliwe przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Są ostrzeżenia synoptyków dla całej wschodniej Polski. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Daylight. się dzieje w tych SMS-ach 71-151, co tu się dzieje na tym facebookowym profilu Radiowej Jedynki? Jakie państwa wspomnienia? Park miniatur to jedno i te fotografie robione tutaj w czasie wycieczek, jak rozumiem, w ciągu ostatniego roku, ale to Muzeum Sentymentów. Pan Jacek napisał, proszę bardzo, jak usłyszałem w tym nagraniu tą szlifierkę tam, a tak naprawdę to do borowania zębów z dawnych czasów z PRL-u i ja siedziałem w tym fotelu. Panie Jacku, ja też siedziałem w tym fotelu w muzeum, ale więcej. Ja siedziałem w takim fotelu w szkole, w podstawówce, jak ja się bałem wtedy pójść do tego dentysty, przez żadnego znieczulenia wtedy nie było. I ten sznurek tam taki, ona to nogą uruchamiała i w ogóle, no takie były czasy, no kto pamięta, ten pamięta. I te plomby takie amalgamatowe wtedy wstawiano, jeszcze takie ciemne. Proszę Państwa, czas na rozwiązanie naszej zagadki. Pytanie było, na co był świecki zegar w brunecie wieczorową porą? Pan Robert z Łomży dobrze odpowiedział i za to jest nasz łoś. Świecki zegar był na groch, a za chwilę następna zagadka. Bo wędrujemy sobie po Muzeum Sentymentów, wędrujemy sobie po Parku Miniatur Dolnego Śląska. To są te dzisiaj dwa najważniejsze miejsca dla nas w Kowarach, bo tu dzisiaj gości Lato z Radiem. Wyprawa do Muzeum Sentymentów za chwilę, więc pytanie też rodem z PRL-u i z kolejnego filmu. Kto pamięta taki film Nie lubię poniedziałków? Prawdziwy fachowiec nie zaczyna pracy w poniedziałek, prawda? I tam ta winda była i tak dalej. Nie będę pytał o Treblinki, nie, nie, nie. Łosia oddam za odpowiedź na takie pytanie. Jakie perfumy zobaczył w epoce PRL-u prawdziwy Włoch w tamtym filmie, Francesco Romanelli, 71-151. Powiedz, jak ci minął dzień, o czym był wczorajszy sen. Mów mi, o czym tylko chcesz, ja słucham, czytam z twoich ust. Powiedz mi, czy wszystko gra, co ci jeszcze mogę dać. Opowiadaj, mamy czas, ja słucham. Zawróci w głowie. Chyba jeszcze nikt nie miał tak jak my. Czasem chciałbym w gorsze dni uciec stąd, nie mówiąc nic. Tam, gdzie jeszcze nie był nic, poszukasz paru lepszych chwil. Poczekajmy jedną noc do jutra, potem chodźmy. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, tak zaruj czas. Niech biegnie, niech biegnie, niech biegnie wolniej. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, życie nam zawróci, zawróci, zawróci w głowie. Chyba jeszcze nikt nie miał tak jak. Się będziemy śmiać. Podasz rękę mi, a ja do ucha będę kłamać i myślać. No ładnie, odpowiedzi, że perfumy Brutal tam były, nie dokładnie tak, coś innego, tak naprawdę ona nawet dwa różne flakoniki ta blondynka pokazywała temu Włochowi Francesco Romanelli. Nie lubię poniedziałków, no proszę kombinować, oddam kolejnego łosia. I wiem, że te wycieczki wyciskają łzy. Proszę Państwa, ja wybrałem się na tę wyprawę z mikrofonem, ja bym tak naprawdę z mikrofonami nawet kilkoma, bo to odstępy, dystanse i tak dalej. I nagle usłyszałem muzykę i zobaczyłem, że to są kasety Lata z Radiem. Pomyślałem sobie, że oni tak grają specjalnie, bo wiedzieli, że radio przyjeżdża, to się przygotowali. Nie! Oni zawsze grają tam z kaset Lata z Radiem. Muzeum Sentymentów. No proszę posłuchać. hashtag Jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. Jakąś tą muzyczkę słyszę? A muzyczka leci, żeby trochę klimatu jeszcze właśnie tego podkręcić. Prawdziwa kaseta z przebojami lata z radiem. Nie, no łzami się wokół zakręciła teraz. To ładne. I płyta Karela Gotta. Czasem tutaj włączę też pocztówkę. A to gra? Wyłączmy tutaj może kasetę. Ja wiem, że to kaseta lata z radiem, ale wyłączmy. Dobra, tak. I jeżeli pan jest w stanie tą pocztówkę grającą odpalić, Artur Stereo. O, o, o, o. Mamy. No i teraz robimy start. Start, igła na dół. To jest chyba na 45 czy na 33. To pocztówka dźwiękowa. Co? A ma pan jakieś inne tutaj fajne? Zobaczmy, co pan tu ma, bo to naprawdę, wie pan, pocztówki dźwiękowe to jest... Pocztówki. Dziś to już w ogóle nikt nie wie, że takie coś było jeszcze, no. To mam, Nico Felix. To nie. Ta ze ścianą wschodnią w Warszawie. Drupi, pan zakłada. Trochę już zniszczona. Zacznie śpiewać, czy nie? Moc jest, powiem szczerze, to wyłączamy, chodźmy dalej, bo się popłaczę. Pomyślałem sobie o czymś innym. Pomyślałem sobie, że powinniście przed wejściem do waszego Muzeum Sentymentów obowiązkowo mieć sklepik z chusteczkami. I ludzie by sobie kupowali te chusteczki takie jednorazowe, i bo to człowiek idzie i tam w zasie kręci wokół, w każdym pomieszczeniu. A miałem taki gościa, wchodzi mąż z żoną i niech pan teraz patrzy, teraz będzie płakać, nie? Na przykład jak weszła pani do kuchni. Weszła tylko do kuchni i łzy się normalnie lały po nosie. Zdarza się tu tak naprawdę. Gdzie my teraz idziemy przez tą makatkę? To... Paski tak zwane. Paski, no. Kuchnia. Łapki. Kuchnia. Prawdziwa frania. No a to... Taki niby drobny, ale co to jest? No, ja jestem ciekaw, czy słuchacze po odgłosie są w stanie domyślić się, co to jest. Zdradzamy? Zapalarka do gazu. Do gazu. No. Nie, ale ta frania, wie pan co? I to jest ta wersja lux z wyżymaczką, bo były wersje frani bez wyżymaczki i z wyżymaczką. To wszystko działa, przecież nie mamy podłączone wszystkiego, bo niestety... Zakręci nie pan wyżymaczką troszkę? Nie słychać za bardzo. Nie no, słychać to się i ten wąż gumowy to się wkładało do wanny i tam się wylewało, albo do sedesu. Albo do jakiejś studzienki, czy tam do klatki. To jest najbardziej chyba sentymentalny jednak eksponat frania. A papier toaletowy gdzie kupiliście? A to został jeszcze w magazynkach strychowych albo komórkach różnych. Udało się takie papiery znaleźć u kogoś. Tak czasami się znajdują eksponaty. Przypadkowo, gdzieś ktoś coś sprząta po babci swojej, nie, ona w latach 70. zrobiła takie zapasy, że zostały do dzisiaj. Zbierał pan puszki po piwie? Spojrzałem tutaj na tę szafę, na tę meblościankę i na górze. Ja zbierałem puszki, bo ja z portowego miasta, to tam ci marynarze wyrzucali. Mój brat zbierał, ja tylko jak się z nim pokłóciłem, to czasami mocniej trzasnąłem drzwiami, żeby musiał zbierać później to. Zenity? Powiększalnik Krokus? Powiększalnik. Robiło się. To nawiązuje pomieszczenie do tego, że dużo właśnie osób robiło na przełomie lat 80. 90. zdjęcia, czy wcześniej samodzielnie w domu. Jest zmiana, no. Taką pan dostał? Taką. Czyli zmiana 8M. Tak, popularna. Tak. Wcześniej były tam ósemki, piątki, dwójki, tak samo były. Tu mamy jakieś zorki też, ale nie mamy piątki jeszcze. Mamy zenity, zorki. No ale macie zorki, zenita. Cztery, to... Mamy Mira. Z selenowym światłomierzem. Kto dzisiaj wie, co to jest selenowe światłomierz? No, w ogóle osób tego umiał obsługiwać, takie coś jak światłomierz, w ogóle niektórzy nie wiedzą, co to jest. Mało tego, dzieci nie wiedzą, co to tam leży pod biurkiem, w tym kartonie. Gdzie? W kartonie, to takie dużo tych kolorowych takich rzeczy. Przeźrocza, to rzutnik jest do slajdów, no. Nie, to filmy są. Dzieci nie wiedzą, co to jest, jak tu przychodzą do nas i musimy się pytać. Najczęściej to jest odpowiedź bateria. Bateria. Zobaczyłem te orwochromy tutaj. Pan ma tu płaskie baterie z czasów PRL-u i te R20 wielkie też, że to nie wylało po tylu latach, przecież to wylewało po paru tygodniach. Ostatnio to miałem nawet puszkę gołąbków zapakowaną. Otworzyliście czy nie? Bałem się właśnie, że eksploduje. Yeah. Jakie piękne rzeczy. Nowa Huta się odezwała na facebookowym profilu Radiowej Jedynki, że oni też mają takie eksponaty jak z czasów PRL-u. No, wiem, że macie, ale tu jest całe Muzeum Sentymentów, są te miniatury Dolnego Śląska i są te tajemnicze sztolnie w ogóle. I teraz właśnie o tych sztolniach. Choć niektórzy mówią, Romek, uważaj, bo jak oni przyjdą, to się może okazać, że świecą, więc sprawdź najpierw w ciemności, jak to z tymi gośćmi jest. Wszystko jest w porządku, co prawda słoneczko świeci ładnie, ale jak trzeba, proszę się nie obawiać. Kamil Gębalski, Dominik Cybulski. Dzień dobry, panie Kamilu, dzień dobry, panie Dominiku. Podziemna trasa turystyczna, sztolnie Kowary w kopalni czy rzepa. Skąd się bierze to hasło, że podobno się? To przez ten uran, który tam u was jest, tak? To o to chodzi? Różne mity narosły wokół tego świecenia uranu. No. Ja tutaj zawsze opowiadam anegdotę taką turystom, że jak my w Kowarach nalejemy sobie wody z kranu do szklanki i stawimy koło łóżka, no to mamy lampkę nocną. O, jakie ładne! Muszę zapamiętać. No ale generalnie, no... Powiedzmy, że z tym świeceniem to też nie jest tak do końca, że sam z siebie świeci. Ale cokolwiek tam świeciło, czy nic zupełnie? Czy jakaś tam mama poświata, to jakby tak pokombinować, jak to mamy to światło ultrafioletowe, o, to przykładowe szkło uranowe świeci. Tak, co ale to samo jest szkło uranowe? To jest takie szkło, które zabarwiamy właśnie różnymi związkami uranu. No już wiele tysięcy lat temu robiono takie rzeczy, nadal robią to na przykład Czesi. Mhm. No i gdzieś tam w naszych jakichś rodzinnych zbiorach czasem się trafią takie zielone talerzyki, bo kiedyś w Polsce też takie szkło było. A to szkodzi czy nie szkodzi? Tak naprawdę. Jakby tam z licznikiem Geigera Millera podejść, to on tam będzie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, czy nic? Czy... Nie, wszystko w porządku. W porządku, dobrze, bo wie pan, po Czarnobylu i po tym wszystkim, to ludzie się jednak troszkę boją, więc to tak. Mm-hmm. No ale ta praca w tych kopalniach uranu to taka za zdrowa nie była w tamtych dawnych. Przecież to pod przymusem tutaj przywozili ludzi, żeby do tej kopalni zejść. No tak nie do końca pod przymusem. Prawdę powiedziawszy, do Kowar ludzie przyjeżdżali za chlebem, za pieniędzmi. Bo tutaj bardzo duże pensje oferowano, więc było bardzo wielu ochotników z całej Polski. A to mieszkania pewnie też dawali w takim razie, tak, służbowe. O, wiedzi pan. Tu w Kowarach pierwsze osiedle na ziemiach odzyskanych powstało właśnie po 45 roku. Dobra. Właśnie specjalnie dla górników. Drodzy panowie, jak wygląda wasza trasa turystyczna teraz? Co tam jest, co tam można zobaczyć, jak oprowadzacie, co świeci, co nie świeci, w jaki sposób? Sama trasa mierzy 1200 metrów. Przechodzimy ją przez około godzinkę z turystami. Obejrzeć można typowo górnicze ekspozycje, można obejrzeć właśnie szkło uranowe, o którym kolega przed chwilą wspominał. Możemy zobaczyć, jak ono świeci właśnie. Możemy zobaczyć, jak wygląda ruda uranowa, bo ją też pokazujemy. A jak wygląda? Tak, no, jak normalnie, to jakoś inaczej? inaczej. Wygląda zwyczajnie właśnie. No, zwykle jest takie zaskoczenie w tą drugą stronę, bo jednak wygląda po prostu zwyczajnie. Jest to zwykły kamień. Zwykle wyglądająca czarna żyłka. Także nie nadzwyczajnie, ale zobaczyć ją można właśnie zobaczyć, że nie jest to jakieś dziwaczne. Poza tym wszystkim są jeszcze interaktywne ekspozycje. Strzelamy przodek przykładowo pod ziemią. Co? Strzelamy przodek. Czyli prace górnicze prowadzicie. Dokładnie tak. A czym strzelacie ten przodek? No, to trzeba przyjechać, trzeba zobaczyć. Po prostu zobaczyć i poczuć. Bo nie tylko są odgłosy, są też odczucia. Można poczuć, jak ziemia drga pod ziemią. Jak to górnicy mówią, tam powinien być ten lutniociąg, prawda, i wyciągać to całe tam, to co tam... Lutniociąg oczywiście jest. Jak najbardziej działa. Działający, funkcjonujący, ale można zobaczyć, można poczuć cały klimat podziemi. Teraz jesteście 3 dni już normalnie, czy przez wirusa jakoś tylko przez weekendy? Jak do was trafić, jakby ktoś sobie planował wakacje? Czynni jesteśmy codziennie, od 9 do godziny 17 będziemy czynni cały sezon wakacyjny, także zapraszamy o każdych pełnych godzinach. A zjeżdża się jakąś windą, czy schodzi się po schodkach? Właśnie sztolnia to wyrobisko poziome, więc wchodzimy w górę tak naprawdę. Nie zjeżdżamy w dół, wchodzimy w górę i spacerujemy labiryntami. Czyli taki tunel jakby wykopany poziomy, rozumiem, rozchodzący się potem na różne kierunki, na różne strony. Dokładnie tak, labirynt. Labirynt, w którym dawniej znajdował się skład z materiałami wybuchowymi i te ładunki wybuchowe też można obejrzeć. Rozumiem. U nas pod ziemią. Czyli jak to było, nalewacie wody z kranu do szklanki, stawiacie przy łóżku i mamy... A żeby było jeszcze lepiej, to ta woda często nazywana jest potencjałką. O! No właśnie. A działa, czy to też plotka? Warto spróbować. A w tym przypadku określić. Akurat rozumiem. Dobrze, to ja po audycji po 12 do was padnę na chwilę. Kamil Gębalski, Dominik Cybulski, podziemna trasa turystyczna sztolnie Kowary w kopalni liczy, że ta szklanka wody do połowy albo od połowy i świeci. Jak to była potencjałka, tak? Potencjałka. Warto dokładnie. Zapamiętać. Samochód w deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd.

Pani Teresa napisała w SMS-ie pod 71-151. Tak jakby to w tym roku robicie, że was i widać, i słychać. Pani Teresa, to jest tak, że jak pani kliknie facebookowy profil radiowy jedynki, to można to wszystko oglądać i można to sobie także potem odtworzyć. To nie, że teraz na żywo, bo teraz oczywiście na żywo tak jeden do jednego, ale to zostaje później, to nie znika, więc możecie państwo sobie przejść całą wycieczkę tropem wieczorem, pokazać znajomym ten park miniatur Dolnego Śląska. Świetne miejsce. A w radiu? No w radiu jak zawsze. Jedyne takie miejsce i lato z radiem w terenie i dzisiaj ta pierwsza taka wyjazdowa sobota tropem turystycznej listy przebojów.pl. No to co? Kliknięte facebookowy profil radiowej jedynki. Hashtag jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. I możemy zaczynać dalej naszą wyprawę. Marian Piasecki, czyli i założyciel, i właściciel tego rewelacyjnego parku miniatur Dolnego Śląska. Panie Marianie, skończyliśmy na Śnieżce, czyli tam na tym pagórku, prawda? Tak. W ciągu paru minut weszliśmy sobie na górę i zeszliśmy na dół, no a teraz wędrujemy gdzie? W kierunku Zamku Czocha i Złotego Pociągu, tak, chyba, nie? Po Kotlina Jeleniogórska, prawda? Ta pod Śnieżką słynna, proszę, również przez królów wysławiana i tutaj przyjeżdżano, odpoczywano i w tym regionie... O, cesarze Niemiec przyjeżdżali, car Rosji przyjeżdżał, no, tu do niektórych pałaców i zamków. Dobie, bo tutaj właśnie te małżeństwa zapoznawały się w porze letniej, to była najpiękniejsza pora roku i tą krainę nazywano Arkadią, krainą wiecznej miłości. Właśnie tutaj, proszę. Zaraz. Czy ja dobrze zrozumiałem, takie miejsce schadzek, że oni przy tych pałacach, których pan tu ma miniatury i tych zamkach, to tamte koronowane głowy i ci bogaci tak swatali? W porze letnie oni przyjeżdżali do naszej Kotliny właśnie tu się swatać. I stąd, proszę, odległości od tych pałacyków są na odległość przejazdu dorożką, żeby spotkać się wieczorem na tym popiciu herbatki, prawda? Czyli jak zakochana para przyjedzie do pana tutaj do ogrodu, do miniatur, to może też sobie tak między tymi zamkami, jak cesarska para 100 lat temu. Dokładnie. I tu właśnie Radziwiłłowie mieli również swój pałac i tu również król pruski był zakochany w pani Radziwiłł. I tutaj właśnie w Kowarach jest pałac Radziwiłłów, a król miał w Mysłowicach swoją rezydencję letnią. No ale tak. Stop, zatrzymajmy się tutaj, bo to jest jedna z najsłynniejszych, obok Zamku Książ, to tak sobie myślę, że Zamek Czocha i Chojnik to są takie elementy charakterystyczne, jeżeli chodzi o zamki. I ta Czocha, bo to twierdza z szyfrów, prawda, tak, wiadomo. Bo to Wołoszański, bo to tamta niby Enigma ukryta. Ale zapora tam na dole tajemnicza, to same sekrety. To są same sekrety, ale kiedyś również dla Czechów najbardziej na północ wysunięty zamek warowny w kierunku Saksonii. Aha. I tutaj właśnie była kiedyś granica Czechów z Niemcami. Ale tak jak pan wspomniał, piękne kulisy do Wiedźmina, prawda, do gdzie jest generał. To te filmy właśnie. O właśnie, co oni tam pili w tych podziemiach, to tutaj też w tym zamku. Orzeszko, tu właśnie na tym moście, tu z pepeszek strzelano na wszystkie strony. Dopiero gdy tam się znajdujemy osobiście, dopiero wtedy nam to się przypomina. A w naszym wykonaniu, proszę zwrócić uwagę, może w radio tego nie widać, ale zaraz pokażemy, ogrodnictwo, kolega pokaże, które tutaj, proszę, na tym szczególnie właśnie te rośliny bardzo mikro zadbane, prawda, to są uczniowie szkoły ogrodniczej z Czech, z Kopiltna. To są nasze różne, powiedzmy... Szkoła tak ogrodnicza i Czesi przyjeżdżają, zakładają panu, żeby to wyglądało jak miniatura prawdziwej zieleni. Tak. I dlatego właśnie zwróciłem na to uwagę, że to jest ręka mistrzów nie tylko w miniaturach, ale również i w tym ogrodnictwie. Wie pan co, ja co na co innego zwróciłem uwagę, to pan zwraca uwagę na rośliny, a ja popatrzyłem na te figurki, bo prawie przy każdej z tych rekonstrukcji są scenki. Są scenki. Tak. I ktoś to wymyśla, te figurki, czasami nawet takie, powiedziałbym, różne, frywolne. Tu dama na przykład przy wejściu tam na tym moście, co to orzeszko z pepeszy i tak dalej. Tam jakieś dziewczyny z chusteczkami. Jedna też taka, tak w tej kusej. Ludzie, którzy u nas pracują, skończyli kiedyś szkołę rzemiosł artystycznych, a tymi scenkami zajmuje się pan, który był przez lata dekoratorem wystaw w naszych sklepach tutaj w regionie. Rozumiem. I on, proszę, raz, że jest artystą z wykształcenia, z drugiej również zamiłowania i pasji, on to komponuje, te scenki przy tych różnych obiektach. Często to są właśnie scenki weselne, dlatego, że jak tutaj wspomniałem... Tutaj to robocie. Młyn i robota i jakiś tam młynarz i worki coś. No, to... no bo to jest właśnie młyn papierniczy i tutaj proszę również różne prace młynarskie. To jest muzeum w dusznikach papiernictwa teraz. Tak, to jest muzeum w dusznikach i również, prawda, produkcja tych papierów czerpanych, ręcznie czerpane ze znakami wodnymi. Nasz papież Jan, on tu proszę swoje dokumenty, które były wydawane w Watykanie. Papier do tych dokumentów był produkowany w tej drukarni. Panie Marianie, no i teraz zrobimy wielokropek, bo za moment będzie ciąg dalszy, czyli po 11 znowu sobie pójdziemy i zatrzymajmy się z widokiem na ten Zamek Książ, bo tam jest taki tunel i to z tego tunelu wyjedzie złoty pociąg, tak? Po 11. Dokładnie o 11. Dobrze, czekam na to, proszę Państwa. Wszystko pokażemy. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję. Jest po prostu jak powrót do przeszłości. To jest dopiero machina czasu. Grzegorz Pacak, pan Grzegorz, entuzjasta rowerów, a to rower sprzed lat. Ja byłem przekonany z daleka, że to jakieś Wigry albo Flaming. A co to jest, panie Grzegorzu? Niech pan wytłumaczy. To jest dokładnie model Czajka, wersja Rometa, dokładnie rocznik 73. Rozkłada się? Tak, tak, oczywiście. Wszystko jest jak najbardziej sprawne. Rower jest w 100% oryginalny i każdy rower, który mamy w naszej wypożyczalni, tak wygląda. Mogę go tutaj poruszyć, bo ja chciałem podjechać tak, żeby tutaj kolega z kamerą mógł pokazać pewne szczegóły, bo dzisiaj to niektórzy by w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Żeby to rozłożyć, to tu trzeba najpierw, rozumiem, taką tą śrubkę odkręcić, tak? Tak, tak, poluzować. Potem tą wajchę na bok. Tak jest. Widzi pan, narozrabiałby redaktor. Dać redaktorowi śrubkę, to zepsuje. Nie ma pan klucza jakiegoś. Bo kiedyś to się nosił. O, ma pan tutaj tą skrzyneczkę z kluczykami pod siodełkiem. To... No, to tak, dobra. I co teraz? No. Następnie, tutaj troszkę ciężko, bo mam mikrofon w jednej ręce. Odkręcamy tą śrubkę i możemy... I teraz rower się rozkłada na dwie części i teraz już Państwo wiecie, to młode pokolenie, o, tak co to znaczyło składak w czasach PRL-u. I co się w blokach takich z wielkiej płyty mieściło wtedy w przedpokoju na przykład, albo w piwnicy? Na przykład, jadąc na wakacje, mieliśmy mocno ograniczoną przestrzeń załadunkową i to było takie bardzo wygodne rozwiązanie, taki trochę przełomowy projekt, składane rowery. Wie pan co, ja panu podtrzymam ten mikrofon, pan go składa teraz, a może pan opowiadać, tak? Bo będzie może łatwiej i prościej. Z przodu jest dynamko, to też dla młodych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Kiedyś nie było bateryjek czy akumulatorków, tylko prąd się produkowało samemu na rowerze i to dynamo kręciło i dociskało się do opony. Co, zamknął się czy nie? Tak, tak, już. Proszę. Dobrze, bo miałbym na sumieniu, że się zepsuło. Nie. A dynamko działa i ta lampka? Oczywiście, wszystko jest sprawne. Skąd pan bierze takie eksponaty? Jak pan to wszystko zbiera? Każdy rower to osobna historia tak naprawdę i pomysł sam stworzenia wypożyczalni zrodził się trochę z pasji. Pierwszy rower kupiłem kilka lat temu i dałem go szwagrowi, bo też lubuję się w tego typu sprzętach, a później to już jakoś poszło. Gdzieś tam widziałem akurat, że jest dostępny gdzieś, załóżmy, w jakimś takim... Jak one przetrwały ten czas od PRL-u? Bo to już kilkadziesiąt lat minęło. Czy one wymagają jakiegoś totalnego remontu, czy wbrew pozorom to jest całkiem dobry stan zachowania? Wszystko zależy od tego, czego się szuka. Są jeszcze takie rowery. Te na przykład ma około 50 lat, dokładnie 48. Ja natomiast wyszukuję takie, które moim zdaniem mają potencjał odnowić go w taki sposób, żeby jakoś mocno nie ingerować, czyli lakier jest w pierwszy, nie był ten rower malowany, chromy są wypolerowane i... Niemiec tylko do kościoła jeździł. Tak, tak. Czasami się zdarza coś takiego. A jak przelewał, to płakał. Dokładnie, do tej pory dzwoni, żeby dzwonka posłuchać. Ostatnio udało mi się nabyć właśnie Wigry, które 38 lat leżało u pana w piwnicy i tym rowerem nawet nigdy nie jeździł, więc wystarczyło wymienić tam obręcze w kołach, bo były dość mocno zardzewiałe i ten rower też jest u nas wypożyczalny. Ile tych rowerów macie i czy to normalnie można wypożyczyć? Tak, jak tak, to oczywiście. Tak? Jest to pierwsza tego typu wypożyczalnia w Polsce. Wszystkie rowery są wyszykowane, tak jak wychodziły z fabryki. Mamy około 10 sztuk. Docelowo będziemy mieć ich więcej. Już mamy ich więcej, z tym, że wymagają tam drobnych prac. Mhm. Ale już, jeżeli ktoś by miał ochotę pojeździć takim rowerem, to zapraszamy. Każdy, kto wypożyczy taki rower, dostanie od nas mapkę. Zadbaliśmy też o to, żeby osoby, które odwiedzą naszą wypożyczalnię, miały taką jakby pokazaną możliwość zwiedzenia w alternatywny sposób naszego miasta, z takiej perspektywy rowerowej, czyli rowerowej masz retro. Składaka z Rometu albo inny rower z Rometu retro, to pojedź trasą retro po Kowarach. Tak od jest. Od fabryki dywanów, prawda, przez tam sztolnie uranowe po... Jest mnóstwo atrakcji, które można zwiedzać i można w ten sposób naprawdę fajnie spędzić aktywnie Panie dzień. Panie Grzegorzu, dobra, to ja teraz biorę od pana mikrofon, tak, bo my kończymy powoli. Pan wsiada na rower i odjeżdża, a my to pokazujemy. O, proszę bardzo. I uchwycimy to, jak to się mówiło w tamtych czasach, na gorąco. Dziękujemy. You and you can tell. Jedynka, muzyczny wehikuł czasu, dziś o 20:20. Dla swoich rodaków była symbolem ponadczasowości, wszechstronności, uporu, pracowitości, talentu oczywiście, ale też mądrości. Vera Lynn, najsławniejsza brytyjska gwiazda piosenki w muzycznym wehikule czasu, dziś o 20:20. Zapraszam, Dariusz Michalski. Dzieci bliżej historii. Jedynka zaprasza do Teatru Polskiego Radia. Andrzej Sowa, Jakub Domoracki. Bohater niezwykły. Czyżbyśmy wszyscy nazywali się ludźmi? I ci przechadzający się wśród kwiatów, i tamci idący do komór gazowych, i ci maszerujący stale koło nas z bagnetami, i my, od paru lat zatraceńcy? Zapraszamy w niedzielę po 18:00. Współpraca Polska Fundacja Narodowa. Autopromocja. Reklama. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten Androida ma. I patrz tutaj, 1200 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Sony z Androidem 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1200 zł. Niskie ceny, Media Expert. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę fumitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Fajny jest ten nowy telewizor, Marian. No, wiadomo, duży ekran, Android. No, no i super go trafiliśmy na tej wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Tak. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Maciej Oswald. Zaczynamy od ekspresowej szóstki obwodnicy Trójmiasta. Na wysokości węzła Gdańsk-Orunia samochód osobowy uderzył w słup energetyczny. Do Łodzi jest teraz wąskie gardło. Teraz informacje z ekspresowej siódemki między węzłami Wisła Most i Nowy Dwór Gdański. W pobliżu miejscowości Stawidła na 33 kilometrze płonie samochód osobowy. Jeden pas do Warszawy jest zablokowany. Za to nie ma już utrudnień na krajowym odcinku siódemki na Zakopiance. Wcześniej w Myślenicach doszło do zderzenia auta osobowego z autobusem. Do Zakopanego nie ma już zwężenia. Na jedynce także trzeba się za to liczyć z powypadkowymi utrudnieniami. W Podwarpiu są kłopoty z płynnym przejazdem. To na trasie Katowice-Częstochowa. Od kilku godzin wąsko jest na drodze krajowej 74 odcinek Piotrków Trybunalski Kielce. W Mniowie na 61 kilometrze popsuła się ciężarówka. Jest ruch naprzemienny. Przypominamy, że od poniedziałku rozpoczną się prace przy naprawie nawierzchni na estakadzie na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód kierowcy jadący na północ napotkają utrudnienia. W miejscu, gdzie są uszkodzenia nawierzchni, z ruchu jeden pas będzie wyłączony, będzie też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Roboty trwają też w okolicach Tuszyna. W Stobiecku Szlacheckim na 440 km zlikwidowane zostało tymczasowe rondo u zbiegu z drogą Wierzbice-Stobiecko. Oznacza to, że jedynką można jechać jedynie na wprost, zarówno z południa, jak i z północy. Drogą Wierzbica-Stobiecko przejadą tylko pojazdy do 2 metrów. Pozostali muszą korzystać z objazdów przez Wolę Jedlińską, Ładzicę i Radomsko. Według zapowiedzi służb tak będzie do końca roku. Minęła 11, tu program Pierwszy Polskiego Radia dziś i z Warszawy, i z Kowar, z Parku Miniatur. Roman Czajarek, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, bo jesteśmy z wami. To jest nasza wyprawa do Kowar, do Parku Miniatur Dolnego Śląska i do Muzeum Sentymentów. I wiedziałem, że to wzbudzi państwa wspomnienia, ale nie sądziłem, że aż takie. Co tu się dzieje? Jakie wpisy, jakie informacje, jakie zdjęcia, jakie wspomnienia? No to w tej godzinie, proszę państwa, będzie szafa z łubu-dubu, ta prawdziwa. Będzie ZK-120, taki szpulowy magnetofon, gdzie się można nagrać, gdzie się nagrywało życzenia oczywiście odpowiednie, tylko on się nagrzewa, bo lampowy, proszę o tym pamiętać. Wyjedzie wreszcie ten złoty pociąg. No i były rowery, to teraz zamienimy je na kowary biegają. To wszystko w tej godzinie. Zapraszam na aktualności radiowej jedynki. Minuta po 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Edyta Poźniak, zapraszam na aktualności radiowej jedynki. Na Podkarpaciu rozpoczęło się liczenie strat po nawałnicy. Zalane są drogi, zniszczone i podtopione budynki, połamane drzewa. Jest wniosek o areszt kierowcy, który 2 dni temu doprowadził do wypadku autobusu miejskiego, był pod wpływem narkotyków. Od północy obowiązuje cisza wyborcza, czyli zakaz agitacji politycznej. Jutro głosowanie w godzinach od 7 do 21. Na Podkarpaciu rozpoczęło się szacowanie strat. Wczoraj nad regionem gwałtownie załamała się pogoda. Nawałnica przyniosła ulewy, woda zalała drogi, podtopione zostały całe wsie. Już teraz wiadomo, że straty w powiecie łańcuckim będą bardzo duże. Jak mówi starosta łańcucki Adam Krzysztoń, najgorsza sytuacja jest w miejscowościach Tarnawka, Handzlówka, Albigowa i Głuchów. Straty materialne w gospodarstwach są duże. W Tarnawce dużo osób ewakuowanych. W gminie Łańcucz nie dali się mieszkańcy ewakuować, zostali w swoich domach. Natomiast potężne straty są w infrastrukturze drogowej, szczególnie drogi powiatowe, drogi gminne. Dziś również pogoda się nie poprawi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego wyższego stopnia dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na ziemi Świętokrzyskiej, Podlasiu, Warmii, Mazurach i Mazowszu, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Czyli województwo małopolskie, świętokrzyskie i Podkarpacie. Tam właściwie te prognozy mówią, że przez cały weekend może być trudna sytuacja. Na Podkarpacie rano pojechali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą wspierać Straż Pożarną oraz mieszkańców przy usuwaniu skutków nawałnicy. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla kierowcy, który w czwartek doprowadził do wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. W tym wypadku zginęła jedna osoba, a 4 zostały ciężko ranne. Prokurator Mirosława Chyr powiedziała, że mężczyzna już wczoraj usłyszał zarzuty. Podejrzany w odpowiedzi na pytanie, które zwykle pada po ogłoszeniu zarzutów, czyli czy przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odpowiedział, że odmawia udzielenia odpowiedzi na to fundamentalne pierwsze pytanie, które zwykle rozpoczyna każde przesłuchanie. Podejrzany wyjaśnił jedynie, że urwał mu się film i niewiele pamięta z tego, co się działo. Pamięta tylko tyle, że pomagał wyprowadzić jedną z pasażerek autobusu. Te wyjaśnienia były bardzo krótkie i niezupełnie korespondują z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Teraz w aktualnościach najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia na temat pandemii. Jest 319 13 nowych zakażeń koronawirusem, 6 osób zmarło. Najwięcej zakażeń, 81, odnotowano ponownie na Śląsku. Przypominamy, trwa cisza wyborcza. Do zakończenia głosowania w niedzielę do godziny 21 zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej i podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży. Informacje w tej sprawie zebrał Karol Darmoros. Od północy w sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę zabroniona jest jakakolwiek agitacja o charakterze politycznym. Dotyczy przede wszystkim wystąpień politycznych, dania przemówień, zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów. Tych form jest bardzo dużo, co zresztą wynika wprost z artykułu 498, gdzie jest zagrożone tego typu naruszenie agitacji wyborczej karą grzywny. Wyjaśnia przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Nie można również eksponować symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Przestępstwem zagrożonym karą do 1 000 000 złotych jest publikowanie sondaży wyborczych. Obostrzenia ciszy wyborczej dotyczą również internetu. Wszelkie naruszenia należy zgłaszać na policję. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od dziś ponownie zostały otwarte dla zwiedzających komnaty Królewskie Zamku na Wawelu, a słynnym głowom wawelskim będzie można przyjrzeć się bliżej, a to dzięki specjalnym kasetonowym lustrom. W komnatach królewskich, które nawiązują do XVI-wiecznego wyglądu rezydencji, już można zobaczyć słynną kolekcję arrasów króla Zygmunta Augusta. Dzisiejsze otwarcie dla turystów będzie wyjątkowo uroczyste. O 18:00 specjalny koncert skrzypcowy, transmitowany na żywo na facebookowym profilu zamku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Zachmurzenie duże i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze w całym kraju, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 stopni na Pomorzu, 22 w centrum i na zachodzie, do 25 na wschodzie kraju. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la vida. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. No ładnie. Ktoś napisał w SMS-ie. Panie redaktorze, ja tam dalej jeżdżę. Wigry 3 u mnie działają. Spokojnie. 45 lat dostałem na komunię. No i jakoś tak funkcjonuje. Bo wtedy to robili rowerki. Naprawdę. To był rowerek na całe życie. O rowerach już w tej godzinie nie będzie. Za to będzie ta słynna szafa z Łubu-Dubu. Będzie to Muzeum Sentymentów. Będzie to miejsce, gdzie każdy, kto przychodzi do tego muzeum, może sam nagrać życzenia. Sam. Naprawdę. I co ludzie tam robią? Jak ten właściciel mnie tam zabrał i pokazał, powie, panie Romanie, panu odtworzę te archiwalne taśmy, to za parę minut wszystko to państwu zaprezentuję. Czas na rozwiązanie naszej drugiej zagadki. Za chwilę ta najtrudniejsza zagadka, rozwiązanie drugiej, to było Nie lubię poniedziałków. I tam jest Francesco Romanelli, prawdziwy Włoch w świecie PRL-u. I on z taką blondyną rozmawia i ona mu perfumy pokazuje różne i napisami na tych perfumach pewne rzeczy sugeruje, a pewne rzeczy nie sugeruje. On w końcu ucieka. I co ona mu pokazuje? No najpierw tam jest napis seks i potem na tych perfumach jest napisane być może. Pani Dorota Spleszewa wygrywa w naszej zabawie, a następna zagadka już za chwilę. I to będzie zagadka z misia, ale obiecałem, że najtrudniejsza między dla prawdziwych znawców. To jest ostatni łoś, którego mam dzisiaj do rozdania, więc to nie może być łatwa zagadka. Uwaga! W tym misiu, czyli w tym słynnym filmie, w tej słynnej kultowej komedii Stanisława Barei, jest przecież ten tytułowy miś, który tam jest podczepiony pod helikopterem leci. Uwaga! Ile miał kosztować ten helikopter? Bo on potem kosztował więcej, ale ile miał pierwotnie kosztować? I skąd wzięła się słoma? Skąd wzięła się słoma na tego misia? To wszystko w tym filmie jest powiedziane. 71, 151. Bardzo jestem ciekaw, czy państwo sobie poradzicie z tą zagadką. Skąd była słoma i ile miał kosztować helikopter? A Ochocki powiedział, stać nas, kupujemy najdroższe, prawda? Wiecie państwo doskonale, co tam było. 71, 151. Za chwilę Muzeum Sentymentów. Gruz odłamków, a na stole błyszczy wity nóż. W ciszy słychać, jak opada na podłogę kurz. Na rękawach plamy wina, a może to gry. Przerażenie w twoich oczach, błękit zmienia czerń. Niech pomyślą, że to ja. Hej, niech wypuszczą. Marek. Ta słoma w Misiu to z jakiegoś PGR-u była. Ciepło, ciepło. Panie Marku, niech pan kombinuje. Tam dokładnie było powiedziane nawet z jakiego regionu Polski i nazwa miasta padała, z jakiego to PGR-u ta słoma była na Misia. A co do helikoptera, to tam było po znajomości załatwione. Dalej, tylko trzeba było godzinę wcześniej dać znać. Tak to było. Wybieramy się dalej do Muzeum Sentymentów na wycieczkę i ja cały czas byłem przekonany, jak już zobaczyłem, że oni tam grają z kaset lata z radiem, że ta muzyka taka nasza letnio-radiowa to leci tam cały czas. I idę z jednego pomieszczenia do drugiego, idę i nagle słyszę, jakby to jakiś dancing był, albo jakiś klub taki, lata 70, coś jakby z 07 z Głoście, czy z jakiegoś innego filmu, z Wielkiego Szu i tam, no ktoś gra na pianinie. I wydawało mi się, że to jest niemożliwe, no ale wchodzę dalej i naprawdę... Pan tutaj tak gra, jak turyści też są, czy to tylko teraz tak specjalnie, bo radio przyjechało? Instrument jest dopiero dzisiaj, także... A nówka sztuka. Przyszłość właśnie taka będzie, że muzeum jest sentymentów i musi być muzyka sentymentalna, dlatego to wszystko będzie w parze po prostu. Taki jest cel, można powiedzieć. To ładne. To chodźmy może do tej szafy Bubudubu, bo skoro pan mówi, że tam się nagrywają, tędy, tak? Dobra, idę. Klub Tęcza. Miś na miarę naszych możliwości i szafa, gdzie każdy mógł stanąć i powiedzieć, co mu leży na sercu. U mnie Jarząbek, przecież no. To jest tylko ja, że każdy, kto do nas przychodzi, może do nas zaśpiewać. No, tu wchodzę, tak? Jest magnetofon i co? No, musimy go włączyć, żeby się troszkę nagrzał. Jak to się nagrzał? Bo to lampowy. Lampowy, jeszcze nie tranzystorowy. Zetka 120, taki sam, jak był w szafie u Ochuckiego. Niestety, muszę to zrobić w ten sposób. No to już się wytarły te rolki, trzeba ręcznie tak paski troszkę. Do tego klubu. Niech żyje nam. Tam przewinie kawałek. Niech żyje nam. Pośpiewaliśmy my, Magda i Tomek, to jest Gniezna. Jak pani Magda z panem Tomkiem się usłyszał teraz w radiu, że oni tu byli, poszli na całą Polskę. Ma pan więcej takich ponagrywanych? Tak nagrywają się? No mam jeszcze z zeszłego sezonu. A to tych taśm jest tutaj to tak samo jak u Ochuckiego tam. To zgadza się. To stilonowska taśma czy orłowska? Nasza czy nerdowska? Szpulka jest baswa, ale tak naprawdę to się brało szpulkę z zachodu, a taśmy się dawało naszą, bo kto się tam zorientuje? To przecież tak dla szpanów było wtedy. To ja Jarząbek, ja w ogóle chciałem powiedzieć, bo w zeszłym tygodniu byłem chory i nie mogłem mówić, że to nieprawda, że w ogóle przecieka, bo przecież wcale nie pada od kilku dni i to nikomu nie przeszkadza. Łobudubu, niech żyje nam, prezes naszego klubu, niech żyje nam. Zaśpiewałem ja, Kamil. I to w ramach biletu, rozumiem, w cenie, tak, to możliwość nagrania siebie. Dokładnie, dokładnie. To ładny pomysł, jest naprawdę piękny. Każdy, kto widzi tylko ten magnetofon, od razu śpiewał Budubu. A jeszcze a propos takich sentymentalnych tematów, to mówię, te Porsche. Zamówił sobie dyrektor ówczesny taki obraz, bo czerwonym Porsche do fabryki dywanów osobiście pod dywan typu Axminster przyjechała pani Maryla Rodowicz. I to jest to Porsche Maryli Rodowicz? To dyrektor fabryki sobie kazał namalować obraz do gabinetu? Nie, to wkręca mnie pan teraz. Gdzie pan miał okazję panią Marylę pokazać? Ja widziałem, że ona ma taki czerwony nawet na zdjęciach, mam to, tak? Bo ona na koncerty takim przyjeżdżała u nas, ale to pod dywan do was też, tak? Przyjechała tym czerwonym Porsche, to bardzo wiele osób potwierdza tutaj. Czyli ona przyjechała pod dywan, a dyrektor kazał sobie wymalować obraz i zawiesić w gabinecie, jest piękne. 89 rok, lokalny artysta, który to malował na płótnie. Andrzej Olszewski oprowadzał mnie po Muzeum Sentymentów, a to Porsche na tej ścianie. Ciekawe, czy pani Maryla wie o tym, że to jej Porsche sportretowane pod koniec lat 80. do dzisiaj w tym muzeum jest. No miał ten dyrektor gest, prawda? Szacun. Voyage. Szacun, panie Konradzie, szacun dla pana też. Spojrzałem na facebookowy profil Radiowej Jedynki, tutaj do odtworzenia to nasze filmy z Parku Miniatur. Za chwilę kolejna wyprawa, te rowery widać, te wszystkie maski przeciwgazowe i tak dalej z tej podziemnej trasy turystycznej w Kowarach, bo to uran przecież, co to świecił, pamiętacie państwo, szklanka nalewa się, stawia przy łóżku, jest lampka nocna, tak? Tutaj sobie żartują. No ale pan Konrad co wkleił na facebooka? Perfumy być może. Gdyby ktoś nie pamiętał z naszej zagadki, to małżonka dostała i otworzyła, jak rozumiem, do dzisiaj oryginalny kartonik obok z tamtych perlowskich czasów. Panie Konradzie, jestem naprawdę pod wrażeniem. A u nas teraz... Hashtag jesteśmy z wami. Reporter Jedynki w terenie. Były rowery. Obiecałem, że zamienimy te rowery na bieganie i to bieganie, proszę bardzo, takiej naprawdę wysokiej klasy. Aleksandra Krzysztofiak, grupa Kowary biegają. Dzień dobry pani Olu. Dzień dobry, witam strój serdecznie. Klubowy, wszystko widzę przygotowane. Tu mi wcześniej powiedzieli, wie pani, przyjdzie w stroju klubowym, tak będzie dobrze wyglądać. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie, żeby państwo też zobaczyli. Ale o psa chciałem zapytać. To pani? Psa? Tak, tak, ja mam dwa pieski, z którymi biegam. To są tak naprawdę moi partnerzy do biegania, zarówno Tofik, jak i Lusia. Staramy się biegać codziennie. I to jest Tofik, jak to rozumiem, Tofik, tak jak tak, patrzę tak, tam tak, od podwozia, Tofik, tak? Dobrze. Tofik, tak, to jest owczarek karkonoski tak zwany, natomiast Lusia Syberian Husky. Ile taki pies przebiegnie? Bo są tacy, którzy mówią, że to, słuchaj, to wiesz, to bieganie jest przy mnie najlepszy pomysł, a najgorzej jak na rowerze pojedziesz w ogóle, bo ten biedak goni i nie dzisiaj dogoni. A z bieganiem troszkę prościej. A ile to zależy. Przede wszystkim też trzeba brać pod uwagę pogodę, tak? Bo wiadomo, jeżeli jest gorąco na dworze, no to nie będę ich tutaj męczyć. No myślę, że tak do 20, półmaraton to w sam raz dla nich jest. Także... A pani tak dziennie ile? Dziennie ja mam problem troszeczkę z kolanami, więc staram się ich tak nie eksploatować, więc tak do 15 kilometrów. Ładnie zabrzmiało. Mam problem z kolanami, staram się ich nie eksploatować, więc tak do 15 kilometrów. Tak, do 15. Tak, do 15 dziennie. Po płaskim czy po pagórkach? No, nasze tutaj rejony słyną z tego, że mamy pagórki, tak, więc jak najbardziej. Wbiegamy sobie na szczyty, robimy zdjęcie, czasami zjemy jakiś serniczek u góry i potem zbiegamy. A to trzeba wbiec z tym serniczkiem? Tak, góry, trzeba zadać. I potem oczywiście zabieramy wszystkie papierki, niczego nie zostawiamy, tak, żeby nie było wątpliwości. Tak. Zastanawiałem się, czy bieganie po pagórkach to jest lepiej, czy to jest gorzej, bo ktoś, kto biega po płaskim, powie, no po płaskim pewnie tak normalnie, a po pagórkach to się człowiek męczy, ale z drugiej strony, jak ktoś się tutaj urodził albo jest stąd, no to tak pagórki fajnie, a płaskie bez sensu. Tak, tej góry wielu biegaczy ukształtowały, tak? Wiem też, że wiele osób przyjeżdża tutaj poćwiczyć w górach bieganie, także... Że się lepiej ćwiczy, tak? Tak, tak, też na pewnej wysokości organizm. Rzadsze powietrze. Tak, rzadsze powietrze, tak, sportowcy specjalnie przyjeżdżają tutaj w okolice Karpacza, Kowar i trenują, tak, tak, bieganie. Oho, czyli co, na Śnieżkę i z powrotem, na Śnieżkę, Śnieżkę i z dokładnie, powrotem, nawet kilka razy. A propos, dzisiaj miał się odbyć bieg 3 razy Śnieżka, raz Mont Blanc, no niestety ze względów pandemii został on odwołany, także... Jak biegacie? Jak w ogóle zapisać się do grupy Kowary biegają? Ile to jest osób? Czy to jest jakaś stała grupa? Czy ona się zmienia w zależności od okoliczności? Ogólnie Kowary biegają, nazwałabym nas grupą zapaleńców, amatorów, biegaczy, ale jesteśmy też znajomymi, przyjaciółmi, sąsiadami, wspieramy siebie, tak? Wiemy kiedy, kto, gdzie startuje, jaki dystans, także zawsze różnego rodzaju jakieś wsparcie im organizujemy. Czekamy na mecie, jeżeli jest jakiś ważniejszy bieg, znajomi biegną, tak, jakieś ultramaratony, także jeździmy czasami, pomagamy, wspieramy się. Naprawdę jesteśmy taką fajną grupą. A mniej więcej ile osób? Ja myślę w tej chwili około 30 nas będzie. 30 osób, tak. I chętnie, czy trzeba namawiać? Nie, bardzo chętnie, także wystarczy rzucić hasło na naszym wspólnym messengerze. Słuchajcie, dzisiaj wypad, idziemy na wschód słońca, na Śnieżkę. Dodam znaczy tylko, że... idziemy, czyli biegniemy na wschód słońca, tak, również, czy idziemy, czy biegniemy, bo czasami też idziemy z rodzinami, tak, z dziećmi naszymi, więc tutaj wtedy bieg odpada. Ale organizujemy różnego rodzaju wypady na rowerach. Kowary biegają, to nie tylko bieganie, również rowery, również mamy wspinaczy u nas w grupie. Także każdy rodzaj aktywności i sportu, który tutaj u nas w naszych pięknych rejonach można uprawiać. Zazdroszczę. Pani Olu, ja tu podglądam, bo tu na ekranie komputera mi się SMS od słuchaczy pojawiają różne wpisy. Pani Gosia napisała, a ten pies to jakiś głos z siebie wydaje, czy nic? Pani Gosiu, nie wiem, ale zapytam. Da jakiś tam... Nie, Lusia by dała, ale... Tofik, dasz głos? Tofik. Co? Daj głos. Hop. Lusia, głos. Nie. O, Lusia, głos, daj głos. Głos. Lusia. O, Lusia tutaj przybiegła do nas, tak? Lusia, hej, daj głos. Strenowała się mikrofonem . Niestety. Panią, są stremowane. To już lepiej biegacie. Aleksandra, Krzysztofia, grupa Kowary biegają. Pięknie, dziękuję. I ja również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.

leave you. She's got better day besides. She'll expose you when she knows you. Państwo pytacie, gdzie ten złoty pociąg? No za chwilę będzie oczywiście. Wszyscy go szukają. Każdy mówi, że go nie ma, że to taka ściema, że to tylko taka propaganda. Proszę bardzo, w Kowarach jest, w Parku Miniatur jest, wyjeżdża, można zrobić zdjęcie. Naprawdę za chwilę Państwu ten złoty pociąg pokażemy. To jest niezwykłe miejsce, a jeżeli w tym momencie włączycie Państwo nie tylko radio, ale także facebookowy profil Radiowej Jedynki, to można nas zobaczyć. I można to zobaczyć i teraz, i potem sobie można odtworzyć, można zawołać znajomych, więc i te rowery są, i poprzednie wycieczki, i inne rzeczy. A za chwilę ten złoty pociąg na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia. Hashtag Jesteśmy z Wami. Reporter Jedynki w terenie. Marian Piasecki koło mnie, czyli właściciel i założyciel Parku Miniatur Dolnego Śląska. Po drodze jeszcze mamy Zamek Karpniki tutaj w drodze. Zamek, jak widzimy, zamknięta budowla, stąd również nazwa. Zamek. Zamek Karpniki. Ale widzi pan, to tak przy okazji możemy od razu pokazać, jakby z góry się tam dało zajrzeć do środka, do tego zamku, bo często ludzie nie odróżniają pałacu od zamku. To oglądając Park Miniatur, można się przy okazji nauczyć trochę architektury, czyli zamek jest wtedy, kiedy co? Kiedy dziedziniec? Jest budowa i dziedziniec jest zamknięty. A jak zaglądniemy do środka, to również jest taka ciekawostka, mianowicie wiosną zawsze w środku w takich zamkach była góra lodu, była góra śniegu. A skąd? I do Stachów. Tak, i proszę. Coś spadała tam do wnętrza? Tak, i właśnie zanim to stopniało, bo to jest, proszę, dziedziniec przeważnie ocieniony ścianami, to właśnie zawsze w takich zamkach było zimno. Natomiast w tym zamku Karpniki właściciel w tych ostatnich latach wykopał na 1600 metrowy otwór. Geotermię ma, wiem, chwalił mi się. I on to, proszę, dzisiaj ma najcieplejszy zamek w okolicy. Bo to jest jedyny, on mówi, że jest jedyny ekozamek. On jeszcze kolekcjonuje stare motocykle i te motocykle temu nie zostały. Jeden w holu jest taki, tam drugi jest tam w środku. Wow, wow. No są legendy, że w czasach, latach 80-tych, 90-tych kolekcjonowano tu również samochody, jako w dziupli, prawda? Przez otwarte drzwi, również zamknięte. Ciekawych rzeczy tu się u pana można dowiedzieć. Chodźmy do tego zamku książ, bo ten książ to jest ta legenda i to jest naprawdę to, co jest tutaj najważniejsze. I tutaj ten złoty pociąg. Jesteśmy już na samym krańcu parku. O, proszę, jak ładnie słychać. Kto wpadł na pomysł? Bo sama makieta jest od pewnego czasu i to jest chyba największa makieta, jaka jest u was w parku. Przyznam się szczerze, że plany książa dostałem od pana, który Słowikowskiego, który również w tamtych czasach był tutaj, jak, że tak powiem, tym archiwistą tego zamku. I on to mi właśnie wtedy już opowiadał o złotym pociągu. Prędzej wiedziałem o złotym pociągu niż o tym zamku. I proszę, później jak ten zamek powstał i powstał ten problem poszukiwania tego złotego pociągu, wpadłem na pomysł, że być może Niemcy maszyną, powiedzmy, z elektroniczną z tamtych czasów zmniejszyli ten pociąg po prostu do tej wielkości i dzisiaj oni go szukają, ale to jest ten właśnie taki mały, który należałoby powiększyć i to byłby ten oryginalny złoty pociąg. Natomiast sama makieta jest gigantyczna, imponująca. No, sam zamek już, ta główna bryła jest przecież wielka, toż to wielkości, gdyby ktoś nie widzi, to tak jak duży samochód jest, jak taki busik. To można powiedzieć. A cała jak ciężarówka tutaj z tą częścią przednią zamku. Ja to często porównuję również do wielkości autobusu. Budowa nad tym trwała 2 lata i tu, proszę, tak jak pan widził, jest mnóstwo małych kamyków, które układała pewna studentka, jak również mnóstwo to małych... Ile lat to miesięcy układała te kamyki? No, można powiedzieć na tyle długo, jak również te blaszki, które pan widzi, układał młody człowiek i oni tak to układając również dorobili się swojej małej miniatury i ta mała miniatura dzisiaj ma już chyba 11 lat. Rozumiem. I tutaj twierdza szyfrów też się toczyła w zamku książ, bo to zdjęcia były i Czocha, i zamek książ, więc i tu, i tam. To tutaj przecież te podziemia dla Hitlera tam robiono rzekome, te wszystkie te tunele. Szkoda, że tego nie można pokazać, ale chętnie opowiadamy o różnych ciekawostkach, jak już pan słyszy, również nienapisanych, prawda? Ale ten... A ten dżentelmen tam przy wejściu głównym do zamku, ta figurka, to co, któryś z Hochbergów, czy to już jakieś starsze pokolenie? To... Dobrze trafione, nawet chętnie od tego czasu będziemy go nazywali tym Hochbergiem, który zasponsorował Kościół Pokoju Świdnicy. No wie pan co, to bo 500 osób służby dla 5 osób, czyli po 100 na osobę przypadało. Jak tam Daisy przyjechała z tego Londynu po raz pierwszy, to ona mówiła, że nie może sobie kołdry sama w nocy podciągnąć, bo 3 służące po jednej stronie łóżka, 3 po drugiej. Ona chce sobie leżeć sama z małżonkiem, a tutaj się nie da. Tak. Wszyscy dookoła, że ona jest tak bogata, że sama nie będzie sobie podciągała kołderki. No. Prawda, słynna Daisy. Ale ciekawostką książa jest, że mieli na strychu kuchnię. I tutaj, proszę, zapachy kuchenne nie rozchodziły się po tym zamku. To jest właśnie ciekawostka. A co jeszcze na balkonie tam ktoś coś, tak sobie patrzę. Zastanawiam się, czy nam jeszcze starczy zasięgu mikrofonu, żeby do tych złotych sztabek podejść tutaj, bo proszę Państwa, tutaj w Parku Miniatur wszystko jest przygotowane Dolnego Śląska. I nawet proszę, są sztabki, są, można zobaczyć, można zobaczyć. Przypadkowo również te 5 kasztanowców, które tam są w postaci drzew odwzorowane, to są członkowie rodziny Hochbergów. I tam na tym tarasie, no powiedzmy, że tak figlowała również Daisy w swoim pięknym naszyjniku. Teraz zobaczyłem dopiero, jakby mi pan nie powiedział o tym figlowaniu, bo ja to zobaczyłem, że jakiś pan w takiej koszulce jak sportowiec, jakiś piłkarz, ale teraz zobaczyłem tę pannę tutaj w ramionach tego pana, no tak. Jest przed godziną 21, to może odwróćmy kamerę w jakąś inną stronę, może pokażmy coś takiego, nie wiem, jakąś świątynię, tak żeby coś spokojnie, tak na finał, na deser, grzecznie. Proszę bardzo, tu mamy kościół jakiś taki, tu mamy jakąś taką willę, tu też panna na tarasie. Więc proszę, ta willa to jest coś szczególnego. W naszej Kotinie mieszkali ludzie, arystokraci z całych Prus, Niemiec, i ten pan Ulrich von Sampau, on to sprowadził z Afryki, z gór Usambała, fiołek afrykański, który jest powszechnie znany na parapetach fiołek, tak? Naszych pań domu. Tak, więc on właśnie był jednym z 13 admirałów i on podróżował po całym świecie z tą, powiedzmy, marynarką wojenną Wilhelma, ale on właśnie również jako botanik sprowadził do naszej Kotliny Jeleniowej wiele roślin egzotycznych z całego świata. I w tych naszych parkach, proszę, czy w cieplicach, proszę, czy w Bukowcu, jego rośliny są do rozpoznania. Panie Marianie, kłaniam się nisko, jestem pod wrażeniem, proszę Państwa, obowiązkowy punkt bez żadnych wątpliwości. Park Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach. Skręcacie tak w boczek, darmowy parking, wszystko jest, Buchańce gotowe. Jest dla dzieci dokładnie, też. Dokładnie. Dziękuję, Panie Marianie. Największy park Buchańców w Polsce przy Parku Miniatur w Kowarach. Pałacowa Bawiania. Dziękuję, Panie Romanie. Dziękuję, polecam się na przyszłość. Padniemy jeszcze nie raz na pewno. Zapraszam. Popsujesz klimat, to dobry spacer, pozwól włosom spaść. I choć wiem, że zaraz cię oddam, to przez godzinę cię mam. Nie chcę cię słuchać, nie chcę tu stać. Pojedźmy gdzieś i ściągnij z ciebie płaszcz. Ja się zajmę resztą warstw. Widziałem serial, wiem jak. A gdy wypuszczę cię przecież musisz uciec stąd, stąd. Chociaż obiecaj jedno, chodź, chodź, że przy nim będziesz pięknąć. Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać, złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa. Wiem, że musisz wrócić, przestań o tym mówić, tańcz. Nie chcę o nim słyszeć, niech zginie pośród innych spraw. Przestań, popsułaś klimat, sam nie wiem, czy w ogóle chciałbym więcej. Mi piosenkę, czy jemu rzucisz ją też? I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach. Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tu sam. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, przecież musisz uciec stąd. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, nieba. Kiedy dzisiaj o nim mówisz, nie kłamie tylko twoja. Szeroko się uśmiechasz, to dobrze, że już wszystko. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, z rąk, bo przecież muszę uciec stąd, stąd. Chociaż obiecaj jedno, chodź, chodź, że z nim będziesz piękna. Chociaż ostatecznie nawiązek nas nie było. Poskładaliśmy swoje serca, weekendów już nie trzeba. Kiedy dzisiaj o nim mówisz, nie kłamie tylko twoja. Jedyne takie miejsce, spokojnie tak można powiedzieć o Kowarach, do których zaprosili nas państwo, bo to wyście głosowali na turystycznej liście przebojów.pl, programu Pierwszego Polskiego Radia Naszej Sławy, na właśnie Kowary, na Park Miniatur Dolnego Śląska, na Muzeum Sentymentów. No a skoro tak, a my obiecaliśmy, że jedziemy tam, gdzie są państwa głosy, no to jesteśmy. Dzisiaj ta sobota i tak już będzie w lecie z radiem teraz przez całe wakacje. Na deser Roman Ciemięga. Dzień dobry panie Romanie, mój imiennik. Dzień dobry. Pytałem się, a pan Roman to kto? A oni mówią, no proszę pana, to jest człowiek, który wyjechał z Kowar wiele lat temu i wrócił po kilkunastu latach, powiedział, że to jest najfajniejsze miejsce na świecie, wracam tutaj, nieważne, byłem za granicą, świat zobaczyłem, tu jest dobrze. Co tu jest takiego wyjątkowego w tych Kowarach, że pan wrócił? Co jest takiego wyjątkowego? Powiedzmy infrastruktura. Można tutaj dużo pozwiedzać, dużo czasu poświęcić na sport. Po prostu te Kowary mają w sobie coś, czego nie mają inne tutaj miejscowości. Tak? Po ilu latach pan wrócił? Wróciłem po 18 latach, po 18 lat za granicą. Tak? Nie pytali się tam na przykład w Niemczech, jak pan tutaj mówił, gdzie pan dzisiaj, że Kowary, to nie mówili, że co ty robisz, chłopie, to już zostać u nas tutaj, zarobki, inne, praca, inna jednak, no. Jak jest? No tak, tak. Mówili, gdzie wracasz, po co, na co. No ale mówię, serce mówi, wracaj, tam jest twoje miejsce, Kowary. To jest to, co ty w życiu może, gdzie resztę życia chcesz spędzić. Aha. Bo jest tutaj dużo tras biegowych, powiedzmy. Można dużo sportu uprawiać. Pan jeździ na rowerze, tak? Tak, jeżdżę na rowerze, biegam. I jest to... Była to właśnie ta decyzja, że padło na Kowary. O. No dobrze, dobrze, dobrze. Już lokum kupione, czy jeszcze nie? Tak, tak. Już, już w porządku. Tak, to było pierwsze... Pierwszy cel, który był obrany, żeby tutaj się osiedlić, był zakup mieszkania. Mm-hmm. I później żeśmy decydowali dalej, co będziemy robić. Dobrze, to trzymam kciuki, żeby się udało i żeby wszystko fajnie wyszło i żeby inni mieszkańcy Kowar też po latach wracali tutaj. Tak sobie pomyślałem, że można by taki egzamin robić, czy ktoś się nadaje na mieszkańca Kowar, na przykład zabrać go do takiego parku miniatur, pokazać te wszystkie miejsca, tak jak na przykład ten pałac, który państwo tutaj widzicie, to jest pałac Moszna, i zapytać, czy poznaje, że jak ktoś połowę chociaż rozpozna, to się nadaje. Jak nie, to z powrotem do szkoły. To raczej nie jest kowarzaninem. niech się uczy. A pana ulubione miejsce tutaj tak na koniec, który by pan polecił? Kowary, okolice gdzieś? Śnieżka? Śnieżka, można wyjść na Śnieżkę, można Park Miniatur, w którym się akurat znajdujemy. Muzeum Sentymentów. Muzeum Sentymentów, tak jest, tak jest. Panie Romanie, to ja szybciutko, pięknie dziękuję. Ja szybciutko jeszcze z rozwiązaniem naszego konkursu. To był arcytrudny konkurs, ale pani Emilia z Andrychowa brawurowo. Ile kosztował helikopter w Misiu? Co to miał zabrać tego misia na linię i tak dalej? Potem wzięli droższe. Ile miał kosztować? 30 patyków, dokładnie tak było powiedziane. A skąd było siano i słoma, żeby tego misia zrobić? Z PGR-u, z koszalina. Tak to tam leciało. Pięknie państwu dziękuję. Jedyne takie miejsce, Kowary, Muzeum Sentymentów i Park Miniatur Dolnego Śląska. Ja nazywam się Roman Czajarek. Zapraszam na kolejne podróże z Latem z Radiem. Na facebookowym profilu Radiowej Jedynki można to wszystko oglądać. Także nasze wyprawy. No i cóż, w poniedziałek słyszymy się znów o 9 rano, bo Lato z Radiem gra przez całe wakacje aż do końca sierpnia. Do usłyszenia. To find you. Wybory prezydenckie 2020. Będziemy wybierać głowę naszego państwa. Prezydent stanowi symbol ciągłości losów Polski, a część jego kompetencji wypływa wprost z tradycji królewskich. Dlatego w najbliższej audycji Gdzie jest pan Kogito? Z wybitnymi historykami zastanowimy się nad źródłami władztwa i prestiżu pierwszego obywatela. Zapraszam, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Dziś po 15. Rozgrywki krajowej ekstraklasy. Wiele boisk, moc piłkarskich emocji w jednej jedynce. Legia Warszawa na ostatniej prostej do mistrzowskiego tytułu. Już najbliższa kolejka może wszystko wyjaśnić. Śląsk-Wrocław zagra z Lechem Poznań, ale my będziemy na arcyciekawym meczu Legii z Piastem Gliwice. Studio S13 rozpocznie pracę dziś o 17.30. Jak zwykle gwarantujemy wielkie emocje. Będziemy na wszystkich meczach 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Studio S13. Cezary Gurjew, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna, srebrna i z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Marian. No. I do tego o 600 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 600 zł. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost. Teraz taniej o 600 zł. Czamy niskie ceny, Media Expert. Ach, żeby tak zyskać więcej spokoju, wrzucić na luz. Tak, przez 20 lat? Byłoby ekstra. Bo jest ekstra. Ekstra pensja, w której możesz wygrać 5000 zł wypłacane miesięcznie przez 20 lat. To dopiero wypłata na lata. Do tego możesz zagrać o ekstra premię, czyli 100 000 zł od ręki. Ekstra pensja. Zyskaj ekstra nastrój, ekstra spokój i ekstra luz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, super jest ta nasza nowa lodówka z wyprzedaży w Media Expert. Z wielkiej wyprzedaży, Barbara, z wielkiej. No wiem, i rozmrażać nie trzeba. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Małgorzata Głogowska, dzień dobry, zapraszam na drogowy raport programu Pierwszego Polskiego Radia. Dobre wiadomości z drogi ekspresowej S6. Nie ma już utrudnień na obwodnicy Trójmiasta na węźle Gdańsk-Orunia w kierunku Łodzi. Ruch wrócił już do normy również na S7 między węzłem Wisła Most a węzłem Nowy Dwór Gdański. Na tej trasie w pobliżu miejscowości Stawidła zapalił się samochód osobowy. Zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy, ale służby informują, że teraz tą drogą jedzie się już bez przeszkód. W poniedziałek rozpocznie się remont przejazdu kolejowego w Bliżynie między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną. To droga krajowa numer 42. Przejazd zostanie zamknięty i tak będzie do 4 lipca. Na czas robót wprowadzone zostaną objazdy. Dzisiaj pierwszy dzień wakacji, a więc rozpoczęły się letnie wyjazdy. Dlatego przypominamy o bezpiecznej jeździe. Na polskich drogach bardzo często dochodzi do wypadków, których przyczyną jest niedostosowanie się do znaków drogowych, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Stopień niebezpieczeństwa przejazdu to 27,3% ogółu wypadków w Polsce, w których zginęło w tamtym roku 358 osób. Z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu, czyli drugiej najczęstszej przyczyny zdarzeń, odbyło się 6268 zdarzeń, w których zginęło 770 osób. A my czekamy na informacje z dróg od Państwa 22 513 11 11. To numer do Radia Kierowców. A my wędrujemy z Kowar do Krakowa, a później do Warszawy. Za chwilę sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej. Thank you. Program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich łączenie z technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Po południu Edyta Poźniak, zapraszam. Budynki. Ponad 150 budynków zalanych, zerwane mosty i kładki, uszkodzone drogi. To obraz zniszczeń po